جميل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. صلوا على النبي محمد. يا مولانا yang dibangun bareng-bareng. Ayo Bu. Ana Maulana. Insyaallah dari Rasulullah. Maulana ya Maulana ya Sabi. Ana saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga, terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, ya sami' صلوا على النبي محمد.